الحمد لله رب العالمين. يا رب يا ستار العيوب استر عيوبنا، يا رب يا غفار الذنوب اغفر ذنوبنا، يا رب يا مفرج الكروب فرج كروبنا، يا رب يا علام الغيوب تولى أمرنا وأحسن خلاصنا وفك أسرنا. اللهم اختمنا بالباقيات الصالحات آمالنا، اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تدع فينا شقيا ولا محروما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، إنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. Tukiwa tunaendelea na kitabu swala katika kitabu fiqh sunna, leo hii insha Allah tutaondokea sehemu hii, hukumu tarki swala, hukumu ya kuacha swala. Ibada hii, nguzo hii ya swala, pindipo Muislam aliamini kuwepo kwa Mwenyezi Mungu, akaamini hayo kwa moyo wake na akabainisha kwa ulimi wake, kisha akakaa na imani yake hiyo, ikawa ameacha swala, hasali, nini hukumu yake Muislam kama huyu? Ni muhimu sana kujijua mwenyewe Muislam kabisa, kabla ya kufika mbele ya mahakama akababaika kwenye hisabu. Kwa nini anaambiwa hukumu yako kadha kadha? Anaambiwa kabisa hukumu yake mwenye kuacha swala jiwe. Na hasa kwa vile wengi wa Waislamu, majority, wanaishi na imani zao, wanaitakidi kuwepo kwa Mwenyezi Mungu, wanaitakidi nguzo nyingine mbalimbali za kidini, kuwepo kwa akhira, kuna moto, kuna pepo, lakini halafu wanaishi hawasali kabisa, na pengine kuna ibada wanaziheshimu sana, kama mwezi wa Ramadhani ukiingia, watu wanaoheshimu na kutayarishia mambo maalum, au kuonekana kipindi kile angalau labda tasali kipindi kile. Sasa nini hukumu nzima ya mwenye kuacha sala? Tarku salati juhudan, kuiwacha sala kwa kuikataa, kuipinga, kwamba hiyo si ibada. Juhudan biha, kuikataa sala hiyo. Wa inkaran laha, na kuikanya, yani unaipinga na unaikataa katakata, kwamba hii bwana haiwezekani kwa ibada, au mimi nitafanya zote lakini hii ibada ya kuinama na kuinuka mimi naona si ibada kitu. Kufanya hivyo kufrun, ni ukafiri moja kwa moja, maanake Uislamu umefungwa kwenye mambo maalum, hususan kwenye zile nguzo tano, ikiwemo nguzo tano hizo ni swala. Bila ya nguzo hizo Uislamu haupo, hauwezi kukaa jengo lake. Kwa hivyo tarku salati juhudan biha, kuiwacha swala hali ya kuwa mtu mwenye kuiwacha anaipinga, wa inkaran laha, na anaikataa, kufrun, kufanya hivyo ni ukafiri, wa khurujun an millati alislam, na kutoka kabisa katika mila ya Kiislamu, mtu anakuwa hayumo. na akifa anakufa si Muislamu, anakufa katika dini nyingine, aidha ni pagani au komunisti au marxisti, ikiwa atakataa nguzo hii hata kama ameamini nguzo nyingine mbalimbali. Hukumu hii kwamba ni ukafiri na kutoka katika mila ya Kiislamu, dalili yake imepatikana bi ijma'il muslimina, kwa makubaliano ya Waislamu wote. Hakuna aliyekwenda vingine ya kwamba mwenye kuikataa ibada ya swala na akawa anaipinga kwamba si ibada, ya kwamba ni ukafiri na kutoka katika mila ya Kiislamu, hakuna Muislamu yoyote ambaye kapinga jambo hilo. Imma au amma man tarakaha, ama yule mwenye kuiwacha ibada hii, maa imanihi biha, pamoja na imani yake kwa ibada hiyo kwamba ndiyo sahihi, waitikadan waitikadahu fardhiyatiha, na ikawa anaitakidi kwamba ni fardhi, yeye imemwandama lazima aifanye, pamoja na hayo akaiwacha. Hukumu ya mwanzo tumeitoa kwa mwenye kuipinga ibada ya swala na kuikataa, ni kufrun wa khurujun an millati alislam. Hukumu ya mwanzo hiyo. Amma man tarakaha ma'a imanihi biha, ama yule mwenye kuiwacha ibada hii ya swala pamoja na imani yake kwamba hii ni ibada kila Muislamu mwajibikia kufanya, wa itikaduhu, na itikadi yake kamili, fardhiyatiha, kwamba anaitakidi kwamba ni fardhi ibada hii, walakin tarakaha takasulan, lakini ameiwacha ama kwa sababu ya uvivu, shetani amemdhaini, amekuwa mvivu kiasi ambacho haswali, au tashaghilan anha, au kwa ajili ya kushughulika kutokana na mambo yake kidunia akaiwacha ibada hii. Ameiwacha kwa uvivu au mshughuliko wa mambo mbalimbali ya kidunia, akashughulikia dunia mpaka ibada ya swala ikawa haipo ndani ya moyo wake, pamoja na kuijua kwake kwamba ni fardhi juu yake. Huyo ni Muislamu huyo, kashughulika akaiwacha ibada hii na akashughulikia mambo ambayo bima la yu'addu fi shar'i udhran, kwa mambo ambayo hayahesabiwi ndani ya sheria ya Kiislamu kwamba ni udhuru, mmoja wapo katika nyudhuru ambazo amesamehewa akiacha sala akiwa mtu yuko juu ya nyudhuru hizo. Tutakuja kuzitaja baadaye mlango kwa mlango nyudhuru hizi, na miongoni mwa nyudhuru hizo tumepita katika milango ya nyuma ni kuhusiana na udhuru wa wanawake. Haidh, ana udhuru wa kutosha kisheria kimaumbile kwamba haswali siku zile na wala hailipi, au mustahadha, au yule anaoendelea siku zote kuwa katika hali hiyo lakini yeye hakuruhusiwa kuiwacha, bali na yeye vile vile atachukulia kama kawaida ya wanawake wengi walivyo, ni kwa siku maalum, lakini siku nyingine hali ya kuwa anaendelea kutokwa na damu mwanamke ataswali na damu zake. Vile vile mwanamke ambaye karuhusiwa kisheria katika udhuru wa swala ni mtu ambaye amezaa kwa muda, baada ya kuzaa kiasi cha siku 40 anajitizama kama anaendelea bado kutoka na damu, kutokwa na damu, basi atataka kuswali. Akikauka tu pale pale wajibu wa swala umemwajibikia, hata kama siku 40 zikunzika. Kwa hivyo ikiwa mtu amejishughulisha na mambo mengine tu, mambo ambayo la yu'addu fi shar'i udhran, hayahisabiwi katika sheria kwamba ni udhuru ya kwamba yeye aache kuswali, hukumu yake nini Muislamu huyu? Hukumu ya mwanzo tumemuona, anayeiwacha ibada ya swala kwa kuipinga na kuikataa kufanya hivyo ni ukafiri na kutoka katika mila ya Kiislamu. Je, huyu kawaacha kwa mambo haya? Takasulan, kwa uvivu, au tashaghila na anha, au kushughulika kutokana na ibada hiyo asifanye kwa mambo mbalimbali, mambo ambayo la yu'addu fi shar'i udhran, hayahesabiwi katika sheria kama ni udhuru, hukumu yake nini huyu? Faqad sarahatil ahadithu, kwa hakika zimeeleza wazi wazi hadithi, si maneno ambayo yanataka tafsiri au ta'wil. ni maneno ambayo muhkama, ya kutaja hukumu tu wazi wazi. Faqad sarahatil ahadith, kwa hakika zimeeleza wazi wazi hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Imeeleza nini? Bikufrihi, kwa ukafiri wa mtu huyu vile vile. Wa wujubi katlihi, na hadithi zikataja wazi wazi wajibu wa kuuawa mtu huyu. Ili jambo Muislamu yote atakiwa alielewe, na akisha lielewa alitangaze, awaambie watu wake nyumbani wazi wazi kina gaubaga, hata kama atapata lawama, hata kama ataambiwa Muislamu mpya hakupata kusikia watu mambo hayo, jawabu yao kubwa inakuwa hivyo. Watu walipita mashaka wangapi, hakutuambia sisi ukafiri ni kama huu. Asijali mtu hayo. Mwenyezi Mungu anasema ku anfusakum ahlikum naran, wewe katika moyo wako unasema kwamba mimi ninaitakidi kwamba aya hii itanikamata, ziokoweni nafsi zenu nyinyi wenyewe na watu wenu na moto. Sasa wewe itangaza, waambie watu wako kwamba kuacha kuswali bwana, zimetaja hadithi za Mtume. Mtume kasema mwenye kuacha sala hata kama ni Muislamu kaitakidi nguzo zote, akiiacha hii, kuacha huko ni ukafiri na ni wajibu kuuawa. Sasa wewe kuheshimu kwako mwezi wa Ramadhani kazi ya bure, unajidanganya. Na vile vile waelewe wale wanaotoa fatwa katika vyombo vya kutegemewa kama radio, television, magazeti labda, wanaotoa fatwa kumpa nafasi mtu anaofunga funga Ramadhani, anaulizwa mtu suala, pengine mtu anataka kujua ilmu yakini, nini habari ya mtu anaofunga swaumu asiswali. Na watahadhari sana wanaotoa fatwa wakamwambia mtu kwamba funga ni ibada nyingine na swala ibada nyingine, wewe utapata sababu za funga tu. Atazipataje ibada za funga na hali ya kuwa hukumu yake ni kafiri? Kuna kafiri kapata thawabu? Kafiri gani atofanya jambo akapata thawabu? Hukumu ya huyu bwana ni ukafiri bwana. Hadithi za Mtume ndo zilomuamua hivi, tena zikaamua wa wujubu katlihi, na ni wajibu kuuawa mtu wenyewe. Mwambie waziwazi funga ya Ramadhani bwana, man lam yada' qawla zuri wal amalu bihi wal jahli, mtu asiyowacha vitendo vya kusema uongo na kufanya mambo ambayo Mwenyezi Mungu hayakubali, mmoja wapo katika hayo ni kuacha kuswali. Wal jahli, na kufanya ujinga, mmoja wapo katika ujinga mkubwa mno ni kuacha kumwabudu mtu mola wake ibada sala, akafanya ibada nyingine mbalimbali. Ibada ya funga imewekwa nguzo ngapi? Nguzo ya ngapi? Nguzo nambari 4. Nguzo ya kwanza kuamini, nguzo ya pili kuswali, ya tatu kutoa zaka, ya nne Ramadhani, ya tano kuhiji. Atawezaje mtu kupata thawabu akaitupia nguzo ya nne akaziacha nguzo mbili ya pili na ya tatu? Hawezi kupata thawabu, wala hawezi kuambiwa kwamba ibada ya funga ni ibada nyingine na swala ibada nyingine, wewe utapata hii tu. Hawezi kupata hiyo. Swala msingi wake tumeuona katika utangulizi ya kwamba Mtume kasema awwalu ma yuhasabu alaihi al-abdu au yuhasabu an-nasu, jambo la mwanzo ambalo mja atahesabiwa au watu watahesabiwa as-sala. Ikiwa mwanzo wake ni swala, basi peleka funga zako, peleka hija zako, peleka zaka zako. Kama hukuileta swala, hizi zote mardudu zinarejeshwa, na hiyo swala yenyewe itapelelezwa, itizamwe, ichunguzwe, ama iswali vipi mtu, khushui zake zilivyo, nyakati katunza vipi, hicho kiraa chenyewe kasoma vipi kwenye Qur'ani, fikra zake zilikuwa zinatembea wapi wakati mwandani ya swala, na khalafu hiyo swala iliweza kumzuia katika machafu, iliweza kumpa imani ya kuwalea maskini. Hiyo swala yenyewe hiyo itatizama baada ya kuwa nje ya swala, alikuwa huyu mtu anaishi kama ndani ya swala vile. Kama itapatikana sahihi kama hivyo, basi lete ibada za nyingine zozote zitakubaliwa. Lakini ikiwa swala imevuja, imeharibika, imeoza, mbovu, chafu, Mwenyezi Mungu ni mzuri, anayekubali mazuri matupu. Allahu jamilun yuhibbul jamala. Mtume anasema Mwenyezi Mungu ni mzuri na anayapenda mazuri. Hapendi mambo ya kusukumiwa sukumiwa tu. Sukuma twende kutoka jiani, twapendi. Anasema Mtume atakapofanya mmoja wenu amal, basi Mwenyezi Mungu anapenda aifanye kwa vizuri sana amali yake, hususan ilivyokuwa yeye amali ile anaitegemea ikamsaidie pahala pa dhiki akhira. Ndio kabisa ataitunza duniani tu. Anapohitaji mtu pato la kidunia, kazi yake afanye vizuri sana, hususan kwenye competition ya biashara. Basi kila mmoja anataka kuonyesha kwamba yeye ni bingwa zaidi, na atajionyesha kwamba bei zake rahisi zaidi, huduma zake nzuri zaidi, mpaka watu watangaze waseme, ukitaka huduma nzuri bwana nenda pala fulani. Hivyo hivyo kwa Mwenyezi Mungu kuna biashara huko vile vile. Inna Allah ashtara min almu'minina anfusahum, Mwenyezi Mungu pia katembeza biashara kwa waumini, nafsi zao, mali zao. Atawapa pepo, anawatembezea biashara, atakuwaona wanaifanya vipi. Kwa hivyo mwenye kuacha swala kwa dharura yoyote ambayo si dharura ya kisheria, sarahatil ahadithu, zimeeleza wazi hadithi za mtume bikufrihi, kwa ukafiri wa mtu huyu, wa ujubi katlihi, na kuwajibika kuuawa yeye. Amma al-ahadithu al-musarraha au al-musarriha, ama hadithi zilizoeleza waziwazi bikufrihi, kwa ukafiri wa mtu huyu, fahia, ni hadithi zifuatazo. Ya kwanza katika hadithi zilizotaja, mwenye kuacha sala muislamu anaiamini kuwa ni ibada, anaamini kuwa ni fardhi, amewajibika nayo, lakini kaacha kwa uvivu, kaacha kwa ajili ya mshughuliko wa kidunia katika mambo ambayo hayahesabiwi kuwa kisheria ni udhuru. Hadithi zilizomweka mtu huyu kwamba yeye ni kafir ni kama zifuatazo. Ya kwanza, an Jabirin qala, kutokana na sahaba bwana Jabiri amesema, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, mjumbe wa Mwenyezi Mungu amesema, baina ar-rajuli wa baina al-kufri tarku salah, baina ya mtu na baina ya ukafiri ni kule kuacha swala tayari, shabaini kawaziwazi. Mpaka uliopo baina ya mtu na ukafiri ni kule kuacha sala tu basi, akiiacha sala amekuwa kafiri. Hivi ndivyo mtume alivyotangaza mambo haya waziwazi, na kila muislamu hakuna haya, hakuna aibu, hakuna junaha, basi unaitangazia tu hii haki ya Mwenyezi Mungu. Hivi ndivyo ilivyo, baina ya mtu na ukafiri ni kuacha sala. Sasa mtu ikawa yeye na imani, itakuwaje mtu awe na imani ya Mwenyezi Mungu, hasa ajue Mwenyezi Mungu katangaza ibada hii, kisha aitizame Qur'ani ilivyoitaja ibada hii, kisha khalafu uelewe ibada zote katumwa Jibril kamwambie Muhammad awaambie wafuasi wake kadha kadha kadha, khalafu ibada hii pekee achukuliwe mtume mbinguni kwa hala ambako Jibril asiweze kufika, ikawa amechukua amri hii yeye na Mwenyezi Mungu, utajua hakika kabisa, bila ya kujipendelea, bila ya kujipa udhuru, utajijua kwamba kama unaacha ibada hii bila shaka mtakuwa unakwenda tena. Hadithi hii ya Jabir rawahu Ahmad wa Muslim, ameisimulia Imam Ahmad na Imam Muslim wa Abu Daud, na pia Abu Daud ameitaja hadithi hii wa Tirmidhi wa Ibn Majah. Hawa mabwana wote maimamu wameitaja hadithi hii. Hadithi ya pili katika mfululizo wa hadithi zenye kueleza waziwazi bila ya kutaka ta'wil au tafsiri, labda pengine mtume katumia jawami'il kalim, labda kuna maneno yamejibana bana yataka mtu apate ta'wil kwa hadithi nyingine au aya ya Qur'ani, hizi hadithi zimekuja muswaraha kwa uwazi kabisa. Hadithi ya pili, wa an Buraida taqala, na kutokana na Buraida amesema, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mtume kasema, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum, ahadi ambayo iko juu yetu sisi na baina makafiri, as-sala, ahadi yenyewe ni swala tu basi, faman tarakaha, yoyote mwenye kuiacha hiyo swala, faqad kafara, ajijue kwamba amekufuru. Maana ukafiri si kabila, ukafiri ni vitendo, katika kitendo kimojawapo kinachomfanya mtu kuwa ni kafiri ni kuacha sala. Ukafiri si kabila ya kina awali Abu Jahl. Ukafiri si kabila ya kina Firauni na Hamana. Ukafiri sio kwamba mtu, ukafiri ni vitendo. Na moja katika kitendo cha mtu kuitwa kafiri ni kuacha kuswali, anakuwa kafiri. Rawahu Ahmad, hadithi hii kwamba Mtume akasema hivyo ameisimulia Imam Ahmad wa ashabu sunani na masahaba wa sunna wote na watu wa sunna wote. Hadithi ya tatu katika mfululizo wa maneno ya Mtume alipomweka mwenye kuacha sala kuwa ni kafiri, wa ana Abdullah ibn Amr ibn al-As, na kutokana na Abdullah ibn Amr ibn al-As, ani nabii sallallahu alayhi wa sallam, kutokana na mjumbe wa Mwenyezi Mungu, annahu, ya kwamba yeye mjumbe wa Mungu, dhakara salata yawman, alizungumza sala siku moja katika mawaidha yake. Dhakara salata yawman, mtume wa Mungu ameitaja sala siku moja katika mawaidha yake. Faqala, akasema hivi, man hafadha alaiha, mwenye kuhifadhi juu ya hiyo ibada ya sala, akachunga nyakati zake, akachunga khushu'i zake, alimradi akahifadhi kila jambo la kuharibu sala, yeye akalichunga lisiharibike. Kanat lahu nuran, anatoa guarantee mtume, mwenye kuhifadhi ibada hii ya sala atakuwa yeye na nuru, wa burhanan, na atakuwa na hoja ya kuweza kujibu kwenye mahakama ya Mwenyezi Mungu. Kwa kukamata hii sala hii ataweza kustand akawa na hoja ya kujibia. Wanajatan, na vile vile atakuwa na kuokoka, atapata maokofu, ataokoka yaumul qiyama, hiyo siku ya kusimamishwa mtu mbele ya mahakama ya Mwenyezi Mungu, kama atakuwa nayo ibada ya sala ameifanya. Waman lam yuhafidh alaiha, kinyume sasa, na kwa yule ambaye hakuhifadhi juu ya ibada hii ya sala, pengine ameswali huyu lakini hakuhifadhi. Hapa mtume anasema man hafadha wa man lam yuhafidh, aliyehifadhi na asiye kuwa pengine wanaswali lakini hamna wakati ilikuwa ndani yake, watilia mbali mwenye kuacha kabisa, huyu hakuhifadhi, pengine alikuwa kiinama na kuinuka tu, fikra yake haipo muda wote tokea anaanza mpaka anamaliza, hakuhifadhi sala, hakuichunga hisma zake. Mtume anasema wa man lam yuhafidh alaiha, na kwa yoyote ambaye hakuhifadhi juu ya swala, lam yakun lahu nuran, hatokuwa yeye na nuru, kwake kutakuwa na kiza totoro. Wala burhanan, wala hakutakuwa na hoja, ataambiwa oskot, wewe kama hukuhifadhi sala usijibu chochote kwenye mahakama hii. Wala najatan, wala hakuna kuokoka kwa mtu huyo, ni kuzama tu, ni kuteketea tu, ni kuadhibiwa tu, hakuna hivyo la hivi. Haya mambo yatakayatangazwe, wengi wetu Waislamu hatuyajui yalivyo haya mambo ya Kiislamu. Tunachukulia kitu simple, tena kitu chenye cha upuuzi. Ni jambo la kawaida Muislamu kuacha kuswali, au ni jambo la kawaida kwa Muislamu kuswali bila ya wakati, au ni jambo la kawaida vile vile kuondoa njiani katika swala? Hii ibada ya swala itangazwe, na utashangaa, utaweza kushangaa tunatangaziana ibada ya swala katika karne hii. Unaweza kujiuliza leo katika Uislamu, tokea mtume amehajir kutoka Maka kwenda Madina, leo ni mwaka 1415 takriban, bado watu wanaambiwa waitangaze swala? Swala bado kabisa haijafahamika, na mpaka kiyama itabidi tangazwe ibada hii, kwa sababu ndio kitu cha pekee kitakachobaki mpaka dakika ya mwisho. Watakuwa na swali bado watu wengine, utatoweka Uislamu nguzo baada ya nguzo, sehemu baada ya sehemu, na kila ikitenguka nguzo fulani watu watang'ang'ania nguzo nyingine, na ya mwanzo kutenguka ni hukumu za Mwenyezi Mungu zitaachwa, hii itakuwa ni ya mwisho hii ya swala. Basi kwa hivyo itabidi izungumzwe sana kwa kuondoka kitu pekee. Na mtume anaondoka duniani kwenye sakratil mauti, wasia wake wa mwisho, neno limtokalo kinywani mwake, as-sala as-sala wa ma malakat aymanukum, ilikuwa jamani swala swala swala na kila ambayo mikono yenu imemiliki. ikiwa mtumwa, ikiwa mke, ikiwa yatima, ikiwa mtoto, kila ambaye mikononi mwenu nyinyi mna mamlaka, tahadharini. Mtume anasema waman lam yuhafidha alaiha, yoyote yule ambaye hakuhifadhi hiyo sala, lam takun lahu nuran, hakutokuwa kwake yeye na nuru, wala burhanan, wala hoja, wala najatan, wala kuokoka. Wa kana yawm alqiyamati, na ilivyokuwa amekosa nuru, amekosa na hoja, amekosa na kuokoka, sasa pahala pake ni wapi huyu? Hali yake ni ipi huyu? Mtu aliyeacha kuswala, haya mambo yatakayotangazwa, ili na wale wanaotoa fatwa wanapoulizwa, mtu kama anafunga aswali, nini hukumu yake? Ili na wale wanaojibu kwamba funga ni ibada nyingine na swala ni ibada nyingine, anafarikisha baina ya ibada za Mwenyezi Mungu hizi, ambazo hichi ni kitu kimekaa pamoja, ni pillars, nguzo tano ndio zilizozuia Uislamu hizi. Yoyote katika nguzo hizi ikianguka, basi hamna kitu, na hususan ni ibada ya sala. Labda zile nguzo nyingine zikiteteka teteka kidogo, ile ibada ya sala nguvu yake ilo nayo, huenda Uislamu ukabaki bado. Maana kuna baadhi ya mambo inataka mtu uwezo awe nao ndo ayafanye, kama zaka, alikuwa hana uwezo afanye bwana. Kama kwa mfano kwenda kuhiji, haya mambo yataka uwezo mkubwa. Mtu cha kusafiria, cha kuacha nyumbani, kule anakokwenda, mpaka asiombe, asifedheheke, mpaka arejee, wataka uwezo mkubwa. Ibada ya funga, sheti uwe mzima, mzima jadidi, usiugue, funga sikupatie tabu, usiwe msafiri, wataka uwezo. Lakini ibada ya sala, Mungu akumsamehe yoyote. Kiwete kamti ya mbarone na mwambia nawe, ibada ya sala tuwe pamoja. Sheti unitaje nini? Kipofu hakusalimika, msafiri hakusalimika, alimradi alokaa nyumbani hakusalimika, kiziwi hakusalimika, anayepigania dini ya Mwenyezi Mungu jihadi hakusalimika. Na ibada ya sala, huenda zile nyingine nguzo zake zikitetereka, kama ipo ya sala, Uislamu bado utabaki. Lakini hii ya sala ikianguka, Uislamu hakuna tena. Ndio maana Mtume akamhukumu kafiri kutokana na utangulizi wa mara ya mwanzo kabisa, ya kwamba nguzo yake hasa Uislamu ni sala, na kilele cha nundu ni kupigania jihadi dini. Lakini nguzo ya sala sheti iwepo, kama hakuna hiyo, basi hata jihadi anapiga na bure puzi mtupu. Hadithi hii wa kana yaumul qiyama, hadithi inaendelea kusema, na mtu huyu aliyekosa nuru, aliyekosa hoja, aliyekosa mpaka kuokoka siku ya kiyama, na atakuwa siku ya kiyama ma'a Qarun, pamoja na Qarun. Namjua nani Qarun? Qur'ani mtu huyu inamsimulia hivi, inna Qarun kana min qaumi Musa fabagha alayhim wa atainahu min alkunuzi ma inna mafatihahu latanuu bil usbati ulil quwwa. Huyu Qarun alikuwa ni katika jamii ya Bani Israil, kana min qaumi Musa, katika watu wa Musa. Yeye fabagha alayhim, akawafanyia jeuri watu wake, na sababu ya jeuri ilikuwa ni nini? Wa atainahu min alkunuz, tulimpa sisi katika hazina, mali tulimpa hazina ambayo ma inna mafatihahu, funguo za kwenda kufungulia wapi iliko mali, zile funguo zake zile za kufungulia makasha, matajuri, masefu yake, latanuu bil usbati ulil quwwa, yanaweza kuwaelemea kikundi cha watu wenye nguvu, wakashika adabu zao kuchukua funguo, watilia mbali dhahabu iliyo ndani humo, zile funguo kuchukua tu, basi naam, atainama mtu mwenye nguvu au kikundi cha watu wenye nguvu watainama kwa sababu ya funguo tu. Huyu Qaruni huyu, idh qala lahu qaumuhu la tafrah, kumbuka watu wake kumwambia usifurahie mali hiyo, inna Allah la yuhibbul farihin, Mwenyezi Mungu hawapendi wenye kujifakharisha na mali wakawa majeuri. Katika jawabu zake alijibu Qarun, innama utituhu ala ilmin indi, mimi nimepewa kitu hichi juu ya ilmu nilionayo. Zikaendelea aya mpaka zikamtaja Qarun, fakhasafna bihi wa bidarihi al-ardh, tukamdidimiza yeye na nyumba zake na mali zake ndani ya ardhi, na tulipomkamata tukamzamisha chini. Wama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillahi wama kana muntasira, hakuja kuwa na kikundi chochote kilichoweza kumhami asiingie chini tulipoiambia amri funguka azame huyu. Wama kana muntasira, wala mwenyewe hakuweza kujinusuru, na alisema kwamba yeye na watu wengi na hivi na hivi, basi atakuwa pamoja na Qarun. Qarun maana yake mtu wa motoni, na tutataja mbele kwa nini akae kwa na Qarun mwenye kuacha sala. Maana Qarun kazamishwa na mali, uko wapi uhusiano hapa na mwenye kuacha sala na mali ile? Tutakuja kuweka kwa nini akae pamoja na huyu na Qarun. Wala atakuwa pamoja